1. Zometeen het NOS-journaal. Eerst een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1 Amersfoort-Amsterdam, dan kom je tussen knooppunt Muiderberg en Diemen-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Amersfoort-Amsterdam, dan kom je tussen knooppunt Muiderberg en Diemen-Noord een spookrijder tegen. En mogelijk rijdt de spookrijder ook in de andere richting. Daarom ook een waarschuwing voor de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dan kom je tussen Diemen-Noord en knooppunt Muiderberg een spookrijder tegen. Nogmaals, haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dan kom je tussen Diemen-Noord en knooppunt Muiderberg een spookrijder tegen. Dan was het zojuist 1 uur. Jelle Seubring die hier met het NOS-journaal. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een natuurbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonken daarvan veroorzaakten brand en na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In de haven van Athene werden ze vervolgens aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag weer onder controle. Griekenland kampt door de droogte en hoge temperaturen op meer plekken met natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een steekpartij en moest een van de slachtoffers gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de 2 slachtoffers elkaar kenden is onduidelijk. Bij een oefenwedstrijd tussen FC Twente en de plaatselijke club van Geesteren zijn 10 mensen gewond geraakt nadat een stellage met een spandoek naar beneden kwam. 2 mensen raakten zwaar gewond. De stellage met spandoek hing aan een hijskraan. De oefenwedstrijd is afgelast. Dagtoeristen zijn voorlopig niet welkom op het Italiaanse eiland Capri. Het eiland kampt met een watertekort. Een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland brak donderdag en door technische problemen is de reparatie nog niet gelukt. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland. Die moeten nu dus op het vasteland blijven. Toeristen die in een hotel of vakantiehuisje verblijven mogen wel naar Capri, omdat die accommodaties vaak een eigen watertank hebben. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot donderdag tot 28 graden op donderdag. En dan neemt ook de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 23 juni. De zomer is officieel begonnen. De kortste nacht of de kortste de kortste nacht van het jaar, die is net voorbij. En ook, we zien het eindelijk in de temperaturen. De zomer komt er hier natuurlijk ook aan. Volgende week wordt het 30 graden. En dat betekent dat je bijna een soort van op wereldreis kan in eigen land. Maar dat doen we niet. Vannacht neem ik jou mee op wereldreis. Want we gaan naar bijzondere plekken. Bijvoorbeeld naar Trinidad en Tobago. Daar gaan we het hebben over de gezondheid in het land. Dan neem ik je ook mee samen met mijn verslaggever Olivier naar Kroatië. Om te kijken hoe woke Kroatië nou eigenlijk is. En ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Want eigenlijk had ik nog een gesprek moeten hebben met iemand uit Noorwegen. Maar helaas kwam er een griepje last minute ter sprake. En toen had ik opeens een gat in mijn programma. Maar dat kan ik altijd opvullen door leuke verhalen van jou, van de luisteraar. Want waar ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat misschien vanuit Nederland? Of ben je vanaf een hele exotische plek aan het luisteren? En dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Dus laat me weten in de gratis NPO Radio 1 app waar je nu aan het luisteren bent, hoe je daar bent gekomen. En als je het nou leuk vindt om je verhaal te delen, wellicht kunnen we dan later bellen in de show. Dus laat het mij weten via die gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNN VARA. Maar voor we dat gaan doen, vliegen we eerst naar Trinidad en Tobago om daarvoor als eerste het nieuws te bespreken, want daar is zeker wat gebeurd. Martin Adema, die woont daar. Martin, een hele goede middag, goede avond voor jou. Ja, dankjewel Rosa. Goeienacht voor jou. Jij hebt heel bijzonder dierennieuws, want jij hebt iets ontzettend bijzonders meegemaakt. Vertel, neem ons mee. Ja, we zitten op dit moment in Trinidad en Tobago midden in het broedseizoen van een hoop schildpadden. En er is een hele bijzondere schildpad die hier vaak komt. En dat is de zogenaamde lederschildpad. In het Engels de leatherback turtle. En de lederschildpadden die komen dus heel veel ervan die er... Het is een beetje een bedreigde diersoort, maar degenen die er zijn, die komen naar Trinidad. En die komen dus nu hun eieren leggen. Dus de afgelopen paar weken, 1 of 2 maanden, dat is een beetje het broedseizoen. Dus het bijzondere van die lederschildpadden is dat ze dus de hele wereld rondzwemmen. Maar ze komen dus altijd terug op het strand waar ze geboren zijn, wow, om daar hun eieren te leggen. Dus er zit een soort fenomenale navigatiekunst in die dieren, die dus gewoon echt op het strand gewoon weer terugkomen. En elke keer als ze hun eieren leggen, komen ze daar dus weer terug. Wauw, bijzonder. Ja, het is een machtig mooi fenomeen. En het zijn er echt honderden als je op een juiste dag bent. En wij zijn met een gids daarheen gegaan. Dat was op een nacht vorige week op het strand Las Cuevas, zoals het heet, in het noorden van het land. En daar waren we eigenlijk, hadden we veel geluk, want we zagen zowel het uitkomen van de leder... schildpadjes eigenlijk. Dus die zitten in die eieren, liggen onder het zand. En die kruipen dan naar boven en die proberen dan dus de zee te bereiken. Nou ja, dat is misschien 20, 30 meter. Maar voor een schildpadje zo groot als je, als je duim is, dat is natuurlijk een enorme rit. Dus dat hebben we gezien. Dus we zagen een aantal daarvan uitkomen en naar de zee gaan. Maar we zagen ook volwassen lederschildpadden aankomen. Nou, ik had nog nooit zo'n beest gezien. Ik ken natuurlijk wel een schildpad met een rond schild. Maar een lederschildpad heeft een soort zacht schild, als het ware. Mm-hmm. Ja, het ziet er een beetje uit als een soort prehistorisch dier. Het is een enorm groot schildpad, 2 meter lang, 100 kilo zwaar. Wow. En die komen dan het strand opgeschuifeld. Graven een gat, leggen hun eieren. En gaan eigenlijk weer terug de zee in. Wauw, en daar was jij gewoon vlakbij. Kon je daar zomaar in de buurt komen? Ja, dat kan heel goed. Je moet wel opletten dat je ze niet stoort. Dus we hadden bijvoorbeeld een rood lichtje, een rood zaklampje. Want als je zo'n gewone zaklamp hebt, daar kunnen ze door in de war raken. Dus als je een beetje achter hun gezichtsveld staat en alleen maar rood licht gebruikt, dan stoor je ze eigenlijk niet. En dan kun je echt tot op 10, 20 centimeter van die beesten kun je eigenlijk observeren. We hadden natuurlijk een gids bij ons die dus ook gewoon goed kon uitleggen hoe we dus zo min mogelijk de beesten eigenlijk verstoren. Ja, wat goed. En dan al die kleine schildpadjes die dan weer naar de zee gaan in hun eentje. Hoe gevaarlijk is dat? Nou ja, best wel. En het is zo gevaarlijk dat eigenlijk maar van de 1000 babyschildpadjes die geboren worden, overleeft het eigenlijk maar 1. Oh, van de 1000? Van de 1000. Het is een enorm klein getal. En dat komt omdat sommigen die overleven het ei niet. Want als het bijvoorbeeld heel hard regent of het is veel te heet, dan komen die eieren slecht of verkeerd uit. Nou, als ze er dan uitkomen, dan die 10, 20, 30 meter naar de zee. Ja, daar zijn ze eigenlijk gewoon prooi voor roofvogels, honden, noem het maar op. Die worden het letterlijk... Dat is letterlijk een maaltje voor een hoop vogels. En als ze dan eenmaal de zee bereiken, dan is het natuurlijk een heel makkelijk target voor haaien of andere roofvissen. Dus er zit een enorme... een van de 1000 maar eigenlijk. En wat ook wel eens gebeurt, is mensen die vinden het ze dan heel zielig. Dus die pakken ze dan op en die denken ze, ik zet ze wel in de zee neer. Dan hoeven ze niet die... Dat is ook niet slim, want dat reertje, laat maar zeggen, van het zand naar de zee, dat helpt dus om een navigatiegevoel op te bouwen. Oh, als ze dat dus niet zelf gedaan hebben, dan kunnen ze ook verdwaald raken en gedesoriënteerd. Dus je moet ze echt gewoon hun ding laten doen, hoe moeilijk en hoe zwaar het er ook uitziet. Ach jee, je kan zelf nu helemaal eigenlijk al op pad als een soort schildpaddengids, als ik dit hoor, Martin. Ja, bijna wel. Ja, ik was met name inderdaad het meest onder de indruk van het feit dat ze dus... ze zwemmen soms onder de kust van Afrika en dan komen ze toch gewoon op dat ene kleine strandje weer terug. Elke keer weer. Fantastisch. Weer. Gewoon dat je dat instinct hebt vanaf kleins af aan. Dat zijn dieren toch ontzettend bijzonder. 1 op de 1000 overleeft het dus. En je vertelde me net nog een heel leuk feitje, want een schildpad lijkt wel slow, maar in de zee is dat toch niet helemaal zo? Ja, ze kunnen tientallen kilometers per uur kunnen ze halen. Het zijn enorm snelle beesten. 35, 40 kilometer per uur kunnen ze halen. Ze zien er heel log uit. Maar dat is een enorme snelheid. En ze kunnen ook waanzinnig diep duiken. Echt meer dan een kilometer. Zo. En dat komt omdat dus die harde rug, die dus niet een schild is, die kan dus heel goed met die compressie omgaan op de dieptes, wat een gewone schildpad helemaal niet kan. En ze hebben ook een systeem om al het stikstof, wat er dan natuurlijk uit je bloed komt, op die diepte, om dat te reguleren, zodat er geen decompressieziekte komt. Ja, dat zijn dus echt een enorm, ja, misschien wel miljoenen jaren aan evolutie. Wow. Dus hele bijzondere dieren. Nou, Marten, het lijkt alsof ik Freek Vonk aan de telefoon heb. Dat is ongelooflijk. Ja, volgende keer, we gaan het in het volgende uur hebben over huisdieren, dus dan bel ik je nog even terug. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken over dit bijzondere verhaal van deze lederschildpadden. Zometeen kom ik bij je terug en dan gaan we het hebben over de gezondheid in Trinidad en Tobago. Tot zometeen. Tot zo. En dan, omdat ik even een gat in mijn programma heb, heb ik wel een paar andere correspondenten zover gekregen om even het nieuws uit hun land in te spreken. We vliegen zo meteen naar Zweden en Brazilië. En dan moet ik zeggen dat Frank uit Brazilië op dit moment in Duitsland is. Maar dat hoor je zo. Goedenacht Rosa, Joep Hermans hier uit Zweden. Het nieuws deze week bestond eigenlijk maar uit één ding. En dat was het feit dat het gisteren midsommaraftan was. Het midzomerfeest, de zomerzonnewende. Op donderdag vroeg in de middag houden alle Zweden op met werken. En de steden stromen leeg en iedereen gaat op reis naar het platteland, waar ze een vakantiehuisje hebben, om met de familie de zomer te vieren. Ook in Kalmar was het braak. De brug naar Öland, die normaal compleet verlaten is, daar stond rond het eind van de middag op donderdag al een uur of vier. Die moet even opnieuw. Ook in Kalmar was het raak. Op de brug naar Öland, het eiland voor de kust van Kalmar, stond rond 3:00 middags al een file van 4 uur. De vrijdag zelf, die was eindelijk schitterend met weer. Afgelopen maand was het regenachtig, dan stormde het, dan was het zonnig. Maar deze vrijdag was het windstil en de zon die straalde alsof er geen einde op aankwam. De meiboom wordt opgezet, versierd, we gaan eromheen dansen, we zingen liedjes en iedereen wordt verschrikkelijk dronken. Het gevolg daarvan is dat je meestal rond 9 maanden later een piek ziet in de bevolking van Zweden, omdat er vrij veel midsommarbarn worden geboren. Kindertjes die dus afgelopen vrijdag verwekt zijn. De zaterdag is dan een officiële feestdag, maar daar slapen de meeste mensen hun roes uit om bij te komen van alle drank die ze die vrijdag hebben gebruikt. Het eten tijdens het midzomerfeest is als gewoonlijk in Zweden. Bij ieder bedrijfsuitje, bij ieder feest, bestaat het menu altijd uit aardappels, haring en aardbeien. Op zich lekker, maar voor mij wel de reden dat ik niet meer naar alle feestjes toe ga, want de Zweedse keuken is, zoals je weet, niet erg imponerend. Tot zover. Fijne dag nog. Hallo Rosa. Hier Frank uit São Paulo, maar ditmaal vanuit Leipzig in Duitsland. Ik ben donderdagavond hier aangekomen om gisteren samen met vele Nederlanders de wedstrijd Frankrijk-Nederland te zien. Ik zat schuin achter het goal waar Nederland scoorde, maar helaas was dat doelpunt ten onrechte afgekeurd. Dus het werd een 0-0 stand, maar dat mocht de pret niet drukken. We gaan morgen verder door naar Berlijn om volgende week ook de wedstrijd Nederland tegen Oostenrijk te zien. Dus voorlopig even in Europa. Dus geen verder nieuws uit Brazilië. Succes met de uitzending. De groetjes uit Duitsland. Nou, dit was alleen maar feestnieuws uit zowel Zweden als Duitsland eigenlijk, waar het EK op dit moment is. De eerste plaats. Ja, en ik begin de show altijd met een Nederlandstalig liedje om heel even dat thuisgevoel te creëren. En in alle eerlijkheid heb ik geen hele beste week achter de rug. En daarom heb ik een nummer uitgekozen wat mij extra blij maakt. En het is wel een bijzonder nummer. Het gaat hier om het nummer Glijpanter van de jeugd van tegenwoordig. En het is een beetje een gek nummer waar je wel lekker op kan dansen. Maar de tekst is bijzonder. Maar ik hou daar dus heel erg van. Ze stonden dit weekend ook op Pinkpop, gisteren zelfs. En ik heb ze 2 weken geleden ook gezien op Best Kept Secret Festival. En als er 1 groep uit Nederland er een feestje van maakt, dan is dat de jeugd van tegenwoordig. Daarom dacht ik, ook nu op deze zondag 23 mei om 1:15 mag er ook wel even een feestje gevierd worden. Dit is de jeugd van tegenwoordig met Glijpanter. Geniet ervan. Helemaal leuk, helemaal in zien. Is dat Fatima of is dat gewoon afgetrapt? Of heb je dat zelf gevonden op straat in een vuilnisbak? Toch weer die handtas. Glij als een panter op de beat. In die jacket van Celine. Al dat bon op mijn fiets. Flamboyant als een travestiet. Al die normalo's zijn niet ready. Glitter als Mariah Carey. Voel me best wel legendary. Oh ja, ben ook vieze Freddy. Wie je haren doet, ontsla hem of haar met spoed. Een groot gebrek aan glans, loop je uit balans. Zogenaamd kan je Frans, rot op, never. Ik zeg je dit preventief, het is niet hoe je leeft, mijn vriend. Je uiterlijk zijpelt door naar je innerlijk. Je aura is hinderlijk, vroeger was je schitterend. Het is triest. Glij als een panter op de beat. In die jacket van Celine. Al dat bon op mijn fiets. Flamboyant als een travestiet. Al die normalo's zijn niet ready. Glitter als Mariah Carey. Voel me best wel legendary. Oh ja, ben ook vieze Freddy. Hopelijk glitter jij ook als Mariah Carey. De meningen over dit nummer zijn ontzettend gemixt. Voornamelijk negatief in de NPO Radio 1 app. Heb je nou een beter Nederlandstalig nummer dat je denkt van, oh, hier kun je veel beter de show mee beginnen? Laat me dat dan vooral weten. Zie je de gratis NPO Radio 1 app. En misschien hoor je dat nummer dan volgende week terug. De wereld van BNN Vara. Organisaties slaan alarm. Er is in Nederland een zogenaamde gezondheidsramp in slow motion in de maak. Wat wij constateren is dat we met z'n allen weliswaar langer leven, maar van dat leven zijn we ook met z'n allen inmiddels langer ziek. Je hoorde hier Hans Smurmbeck, de voorzitter van Samen Sterker Gezondheidsfondsen. En ze maken zich flink zorgen, want zo leven we korter in goede gezondheid, hebben we vaker chronische aandoeningen en 40% van de jongeren beweegt te weinig. Om daar verandering in te brengen moet de gezondheid het uitgangspunt worden van het overheidsbeleid, zeggen 22 gezondheidsfondsen. En volgens organisatie is een gezondheidsramp dus in de maak en kan die ook de Nederlandse welvaart aantasten. Ongezondheid kost de samenleving namelijk veel geld, schrijven ze, en het vergroot ook nog eens personeelskosten. Er moet dus iets aan gedaan worden, maar ik vraag me ook af, hoe zit het met die gezondheid in Trinidad en Tobago? Daarvoor vlieg ik daar natuurlijk ook naartoe, naar onze nieuwe Freek Vonk, oftewel Marten Adema. Marten, wederom een goede avond. Ja, goedenacht, Rosa. Als we het hebben over die gezondheid, dan wil ik eerst kijken naar de zorg. Want hoe wordt dat verleend daar in Trinidad en Tobago? Is dat goed bereikbaar voor iedereen? Ik zou zeggen van wel. Er is denk ik niet heel veel verschil in Nederland. Maar het grootste verschil dat we hier hebben is dat de eerste lijn zorg, of als je dus gewoon naar een ziekenhuis moet voor een normale aandoening, dat is gratis voor de hele bevolking. Dus dingen als verplichte zorgverzekering, niet iedereen heeft dat. Dus als er wat is, dan kun je eigenlijk altijd terecht in de publieke ziekenhuizen die hier in het land zijn. Het is niet heel groot land, 1,5 miljoen mensen. Dus er is een aantal grote ziekenhuizen, 5 of 6 of zo in het land. En dan zijn er regionaal kleine klinieken die de zorg kunnen opvangen voor mensen die wat verder weg wonen van de grote steden. Ja. En dat wordt dus betaald door de overheid. Hoe is de kwaliteit van die zorg voor de publieke ziekenhuizen? Nou, ik ben zelf nooit in een publiek ziekenhuis geweest nog. Maar wat je wel hebt is, het zijn niet hetzelfde kwaliteit ziekenhuizen als dat je in Nederland of in Europa zou kunnen zien. Dat betekent dus als je daar binnenkomt, je kunt misschien wel uren moeten wachten. De faciliteiten zijn natuurlijk niet op en top fantastisch. Dus het zijn het is niet een hele prettig bezoek. Het is sowieso niet prettig als je naar het ziekenhuis moet, uiteraard. Maar ja, het kan wel eens. Je kunt wel eens uren en uren moeten wachten. Omdat als je pech hebt, het is ook niet op afspraak. Dan zit je niet heel prettig. Nee. Ja. Maar aan de andere kant, het is gratis. Dus het valt ook niet heel veel te klagen voor de mensen. Nee, zeker. Want als we dan kijken van die wachtrijen zijn niet zo lang om een reden. Als we gaan kijken naar de gezondheid van de mensen uit Trinidad en Tobago. Hoe zou je zeggen dat die is? Ja, ik denk best goed. Het is een een midden tot goed ontwikkeld land. Dus het inkomen per hoofd van de bevolking is helemaal niet slecht voor het Caribisch gebied. Mensen weten over het algemeen ook wel een beetje hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Mm-hmm. Als je kijkt naar de gemiddelde levensverwachting, dat zit zo ergens begin en eind in de 70 voor mannen en voor vrouwen. Dus dat is op zich niet verkeerd. Maar wat je hier ziet, en dat zie je eigenlijk al wat langer in de westerse wereld, is dat het type ziektes of het type aandoeningen dat ze hier hebben, dat zijn de zogenaamde niet overdraagbare ziektes. Hè? Dus ziektes die niet worden veroorzaakt door een acute infectie. En dan kun je natuurlijk denken aan diabetes, en hartziektes, longziektes en kanker. En dat was een aantal decennia geleden was het heel anders. Het waren echt veel meer infectieziektes. En nu zie je dat soort ziektes eigenlijk helaas de oorzaak zijn voor meer dan 60% van de overledenen. En iets van 75% bij mensen onder 70 jaar. Oh, dat is best wel ook best wel veel. Want als we dan kijken naar deze ziektes, een beetje vergelijkbaar met waar in Nederland, als we het hebben over hartziektes en kanker en diabetes, dat is ook een groot onderdeel van de ziekte daar. Hoe komt het door dat zo is toegenomen daar bij jullie? Ik denk 3 grote risicofactoren. En ook die zullen waarschijnlijk niet heel erg onbekend zijn voor de luisteraars in Nederland. Slechte voeding of verkeerde voeding. Te weinig beweging en te veel alcohol of te veel tabakgebruik. Dus dat zijn eigenlijk de boosdoeners in heel veel landen. En dat zijn eigenlijk ook de boosdoeners hier. En die zorgen dus voor helaas een hele hoop van die niet overdraagbare ziektes die de mensen raken. Ja, het is een heel expressief eiland. Mensen houden van feesten, mensen houden van borrelen, mensen houden van bij elkaar zijn. En vooral heel, heel gezellig met elkaar doen. Dus daar zit heel veel drankgebruik bij. Er zit inderdaad heel veel sigaretten, drugs, et cetera bij. Dus dat zijn wel de boosdoeners. Ja, het zijn een beetje welvaartsziektes eigenlijk. Nu noem je het meer een soort genietziektes. Ja, op een bepaalde manier wel. En het is ook zo hier dat je door de veiligheid op straat. Het is niet overal. De veiligheid op straat is niet overal even veilig. Het is niet zo dat mensen heel erg vrij kunnen hardlopen of kunnen gaan fietsen, wat ze in Nederland vaak doen. Ja, dus ze kunnen natuurlijk wel hikes maken. Ja. Maar daar moet je echt wel wat voor gaan plannen. Dus ook bewegen en sporten in de openbare ruimtes, daar is helaas de kans veel minder groot voor. Dus dat helpt natuurlijk ook niet echt mee. Ja. Zie je dan een ontwikkeling vanuit de overheid bijvoorbeeld, die wel mensen wat handvaten willen geven om wel dat leven sportiever te verbeteren, om gezonder te worden? Dat proberen ze. Maar ze zijn ook heel eerlijk dat ze ook samenwerking zoeken met internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. En er is hier ook een Pan-American Health Organization, die dus eigenlijk naar Caribisch en Latijns-Amerikaans gebied kijkt. En die hebben heel veel programma's. En die programma's die worden soms ook gesponsord door internationale organisaties. Daar hoeft Trinidad dan zelf niet aan mee te betalen. En die kunnen opleidingen hebben, trainingen hebben, die kunnen nou ja, artsen of wijken of dorpen ja, voorlichting geven. Om te zeggen, nou, let goed op je eten, let goed op wat je doet. Want ja, dan verleng je gewoon je levensverwachting. Dus er zijn heel veel programma's hier in het land die daarbij helpen. En het ministerie heeft natuurlijk zelf ook gezegd, ja, we moeten echt wat gaan doen. We moeten echt beleid gaan voeren op die niet overdraagbare ziektes. Dus ze hebben zelf programma's om de kwaliteit, nou niet zozeer de kwaliteit van de zorg, maar echt de voorlichting te verbeteren. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen die buiten de stad wonen, die voor wie het natuurlijk niet vanzelfsprekend is dat je, nou ja, dat roken, drinken en verkeerd eten gevaarlijk kunnen zijn. Dus dat doen ze zelf en daar vragen ze andere internationale organisaties voor. Ja, want ziet de overheid het dus ook wel echt als een prioriteit dus? Om dit op de kaart te zetten. Ja. Zeker. En dat komt natuurlijk deels ook omdat zij zelf de rekening betalen voor die primaire zorg. Dus ja, zij hebben ook zoiets, ja, als gewoon heel veel mensen ziek worden, ja, dan gaat onze zorgkosten gaan omhoog. En ook hier heb je, denk ik, de laatste 20 jaar zijn, net als in Nederland, ik denk niet dat het een crisis hier is, wat we net hoorden in Nederland. Ik denk dat we niet zover zijn, maar ook de kosten zijn hier exponentieel gestegen in de laatste 20 jaar. Dus dat merken ze. Dat merken ze in de overheidsfinanciën. En daar moeten ze ook wat aan doen. Ja, dus het is essentieel om dat te veranderen. Als we dan even terugkijken naar alweer 4 jaar geleden, naar COVID. Wat voor rol heeft dat toegespeeld op het eiland? Ja, ik heb het alleen van horen zeggen. Maar het heeft wel echt een diepe impact gemaakt, natuurlijk voor de hele wereld. Maar hier zijn ze echt bijna 2 jaar, misschien wel meer dan 2 jaar, is het land dicht geweest. En ik hoor ook van collega's en van buren dat kinderen dus echt 2 jaar lang niet op school hebben gezeten. En natuurlijk digitaal hebben les gekregen. Dus kantoren zijn echt bijna 2 jaar dicht geweest. Dus het is hier ongelooflijk streng geweest. Misschien al wel veel strenger dan in een hoop landen. En ja, men heeft het er nog steeds over. Volgens mij in Noordwest-Europa hebben nog maar weinig mensen het over COVID. Maar dit heeft zo'n impact gehad dat mensen nog steeds denken van, ja, we hebben echt 2 jaar lang hebben we gewoon geen kantoor of geen school gezien. Wauw. En heb je het idee dat er nu een enorme achterstand is dan in het land? Moeilijk te zeggen. Ik denk de grote bedrijven die hebben zich denk ik best wel goed gehandhaafd. Mm. Met alle moderne technologie. Want ja, de internetverbindingen zijn hier goed en het is redelijk ontwikkeld. Scholen zou heel goed kunnen. Ja, dat moeten we toch echt een beetje gaan zien in de komende jaren. Of er een generatie slaagt of afstudeert. Bij wie we dat toch wel kunnen zien. Mm-hmm. Ja, dus dat de tijd zal dat uitwijzen. Ja, we gaan het zien. Ik wil je heel erg bedanken, Martin Adema vanuit Trinidad en Tobago. Ik spreek je heel graag de volgende keer weer en ik wens je nog een hele fijne avond. Geen dank, fijne avond. Dankjewel. Arms are like an angel through the caution room. I don't Een van mijn favoriete nummers van dit moment. Het is Chappell Roan, een van de meest creatieve zangers van de laatste tijd, met het nummer Good Luck Babe. En ik ben nog heel even contact aan het maken met een luisteraar uit Noorwegen. En ik moet nog een klein dingetje opzoeken. Dus ondertussen verblijf ik je nog met Santana, met Wycliffe Jean en het nummer Maria Maria. Ik ben er zo weer. Ladies and gents. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. De nacht van NPO Radio 1 door te komen. Het is ondertussen 2:05. En je luistert naar De Wereld van Mina Vara. En omdat ik een klein gaatje heb in mijn uitzending, dacht ik, ik ben benieuwd naar jou. Waar ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat in Nederland of is dat heel ergens anders in de wereld? En daar kwamen flink wat reacties op. De Wereld van PNN Vara. Dus ik ben gevlogen naar Noorwegen, want daar woont Klaas-Jan Jonkman. Klaas-Jan, een hele goede nacht. Goedenacht. Jij bent op dit moment in Noorwegen. Daar woon jij al een hele lange tijd. Vertel, ongeveer 20 jaar bij elkaar. Waarom ben jij naar Noorwegen gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik dacht, dit is het mooiste land. Dit is de mooiste natuur en daar wil ik wonen. Dus dat heb ik gedaan. Hoe? Zo simpel is het eigenlijk. Ja, hoe ben je zo dan verliefd geworden op Noorwegen? Toen ik jong was, dan was ik hier student op Interrail. En toen dacht ik, ja, als het zou kunnen, dan zou ik hier wel willen wonen. En dat heb ik toen geprobeerd. En ja, ik woon niet altijd in Noorwegen de laatste 20 jaar, maar het grootste deel is het wel gelukt. Zo, en nu dan woon je er, je hebt je droom waargemaakt. Dat vind ik als fantastisch. Van een Interrail tot een leven in Noorwegen. Wat is nu, want jij bent nu midden in de nacht nog aan het wandelen, maar wat is dan volgens jou nu na 20 jaar het allermooiste uit dat land? Nou, dat is die natuur. Dat is gewoon nu, vanavond om 10:30 ben ik begonnen, omdat het natuurlijk nu helemaal licht is. Ik ben in het noorden. Mm-hmm. En ik ben gewoon tot 12:00 op een berg geweest en toen langzaam beneden gewandeld. En dan, ja, het is gewoon licht. Ik zou alles kunnen doen. Het is zo speciaal. En er is niemand in de bergen. Ik ben helemaal alleen. Dat is gewoon een heel speciaal gevoel. En jullie mensen net uit Zweden vertelden over de midsomernacht. Mm-hmm. Het is gewoon een heel bijzondere tijd van het jaar. Dus ik denk dat dat wel echt het speciaalste is. Ja, merk je dat ook echt dan in Noorwegen? Dat nu tijdens die zomersolstice dat een hele andere sfeer is? Nou, niet zozeer. Ja, het is zo rustig dat je eigenlijk niet zoveel mensen tegenkomt. Maar je merkt vooral in jezelf dat je gewoon... ik was vanochtend heel vroeg al wakker en ik ben echt nog wakker. En het geeft heel veel energie. Ik ben echt nog niet moe. Dus het is gewoon heerlijk. Het zijn heerlijke dagen. Als het dan mooi weer is, dan geniet je ook. Kijk, als het... slecht weer is het natuurlijk niet zo leuk, maar als het zo mooi weer is als nu, dan geniet je ook en dan blijf je zo lang mogelijk wakker en zo lang mogelijk buiten. Want wanneer wordt het dan uiteindelijk donker? 1 augustus ongeveer weer hier. Nou, dan ga je nog heel lang door, denk ik. Nou ja, ik ga wel even slapen, denk ik zo meteen, maar ik slaap inderdaad tot die tijd zo weinig mogelijk. Ja, dat snap ik. Gewoon volle bak genieten. En hoe is het dan voor jou dan in de winter, als het dan juist die dagen heel kort zijn? Ja, dat zijn niet de beste tijden. Dus dan probeer ik altijd weer een paar weken in Nederland te zijn, want... dan is er niet zo heel veel aan het zijn in de sneeuw en in de kou. Nee. Maar dat is wel gezellig natuurlijk. Maar dan zijn de avonden heel lang. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. En dan ben ik benieuwd naar de Noorse mens. Want wat doe jij allemaal in Noorwegen? Behalve genieten van de bergen en van de natuur? Ja, ik zit in het toerisme. Hè. Ik heb een hotel en vakantiebestemmingen. Ik ben er eigenlijk de hele tijd mee bezig met dit soort dingen. En als ik het niet zelf doe, dan vertel ik andere mensen waar ze het moeten doen. Kijk, maar je kan het goed verkopen, dat merk ik nu ook. Ik ben helemaal enthousiast om naar Noorwegen te gaan. Heel goed. Maar hoe vind je dan... Ik heb vaak gesprek met mijn correspondent uit Zweden. En die zegt altijd dat de Zweedse mens redelijk afstandelijk is. Heel individueel. Niet heel erg graag naar buiten. Hoe is dat met de Noorse mens? Ja, misschien wel een beetje hetzelfde. Maar het is ook een klein beetje misschien hoe we ons opstellen. Hè? Dus wij als Nederlanders zijn dat wel snel... Wij weten ook wel alles echt heel goed. Dus, ik heb gemerkt dat als je opstelt als een van hun, dan zijn ze eigenlijk enorm aardig en behulpzaam. Ik denk dus dat we vooral niet al te veel vinden meteen, want wij als Nederlanders toch echt ongeveer het DNA is. Dan kom je een heel eind. Dus ik snap wat hij bedoelt. Dus het is wel echt een andere cultuur. En het is ook een andere cultuur in contact maken. Maar het zijn, mensen zijn gewoon allemaal lieve wezens. Als je ze op hun eigen manier behandelt, volgens mij. Kijk, dat gelukkig maar. Dat is alleen maar mooi om te horen. Af en aan ben je nu dus in Noorwegen. Is er iets uit Nederland wat je heel erg mist? Nee, ik ben best vaak in Nederland. Maar nee, ik heb eigenlijk ik heb niet heel veel... Nee. De wereld is zo klein geworden met alles digitaal. Ik bedoel, ik loop in de bergen naar jou te luisteren. Dus ik bedoel, eigenlijk zijn we vlak bij elkaar gaan. Ja, dat is ook. Is dat anders dan 20 jaar geleden? Ja. Toen was het allemaal heel speciaal. Je had natuurlijk ook niet. Je was niet altijd online. En ook met het vliegtuig gingen misschien 1 keer in de 2 jaar naar Nederland. En nu is het echt allemaal zo gewoon geworden. Reizen is ook zo anders geworden. Mensen komen voor 2 of 3 dagen. Ik denk dat dat echt een enorme verandering is. Hoe vind jij dat? De wereld is echt veel kleiner. Wat zeg je? Hoe vind jij dat? Ja, aan de ene kant is het natuurlijk fijn, want je kunt heel veel contact houden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook veel minder speciaal. Ja, die magie is weg. 20 jaar geleden vond ik mezelf ook wel echt wel een hele globetrotter. En nu, het is gewoon waar je ook bent in de wereld. Iedereen is overal, hè? Is overal geweest. Ja. Dus de wereld wordt ook heel... Soms denk ik wel, misschien moeten we wel gewoon beter om het heen kijken waar we zijn. Het hoeft niet altijd zo ver. Iets meer in het moment genieten. Ja. Maar dat kan hier wel heel goed. Dus... Ik vind het mooi dat je nog even afsluit met inderdaad een mooie toeristenpraatje. Van ja. Kom naar Noorwegen. Je hebt mij in ieder geval enorm overtuigd, Klaas-Jan. En om dit mooie praatje even af te ronden, had ik jou nog gevraagd om een liedje uit te zoeken, speciaal uit Noorwegen. Vertel, wat wil je aan ons laten horen? Nou ja, kijk, als je dan toch iets mist, dan is dat natuurlijk mijn moeder. Dus er is een heel leuk liedje, dat heet Heim te Moer, dat is Terug naar je moeder. En dat gaat over iemand die gefeest heeft en die heel graag naar huis wil, 's ochtends met zijn zwarte hoofd. Maar het is een heel vrolijk Noors zomerliedje, wat heel goed past bij de midzomernachten en de feesten en de gezelligheid. En dan ook een beetje verlangen naar je familie en geborgenheid. Wat mooi. Dan draaien we deze ook speciaal voor je moeder en speciaal voor jou. Klaas-Jan Jonkman vanuit Noorwegen. Ik wil je heel erg bedanken. Misschien tot de volgende keer. En geniet van die prachtige natuur daar in Noorwegen. En jij een hele fijne radioprogramma vannacht. Dank je wel. Oké. Det är helg och vi ska ut. Tur igen räcker flyt och fart på fem. Na, na, na, na. Och det är turbulent så den här turen blir intens. Men det blir fest når vi til slutt kommer frem. Ja, det blir fest når vi til slutt kommer frem. Och alla tomma flaskor fra igår. På vägen rätt förbi, där är det politi. De kommer för att arrestera flera här på stället. Så nå gidder jag inte mer. Jag tar baggen min och reiser hem till mor. Muziek uit Noorwegen. Je hoorde Ot Nordstoga met het nummer Heim te Morgen. Speciaal voor als je je moeder mist. Dus eigenlijk ook een beetje speciaal voor al mijn correspondenten die ver weg wonen in het buitenland. En af en toe ook een moeder missen. En ja, zelfs ik woon gewoon in Utrecht. Mijn moeder in Zoeterwoude. Ik mis haar ook af en toe. Je hoorde net een internationale luisteraar. Luister jij nu ook en denk je, ik woon ook in het buitenland en ik vind het ook leuk om mijn verhaal te delen? Laat het mij vooral weten. Dit was eigenlijk gewoon een beetje spontaan. Maar ik vond het eigenlijk heel leuk om ook met jou te praten als je ergens anders woont. Dus laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En wellicht bellen we volgende week weer. De wereld van BNNVARA. En dan is het weer tijd voor mijn favoriete stukje radiodagboek. Want dat is Olivier in Kroatenland. Waarin wij de avonturen en ontdekkingen van onze correspondent Olivier Slebels in Kroatië meebeleven. En we zijn nu al bij hoofdstuk 5. Nu Olivier's studietijd er in Kroatië bijna op zit, moet hij beslissen: should I stay or should I go? Om die keuze te maken gaat hij op een persoonlijk avontuur. Want kan hij nou eigenlijk wel echt zichzelf zijn daar in Kroatië? Als ik op vakantie ga, dan wil ik er niet uitzien als een toerist. Nee. Ik wil opgaan in de lokale cultuur. Een midweekje Parijs? Ik loop op die Fashion Week. Snipperdag Volendam. Geef me die klompen! 4 maanden lang ben ik in Republika di Croatia. Het begin van de Balkan. Een roerig gebied met landgrenzen die nog vaker veranderen dan mijn handtekening. Paradeer ik straks over de straten als een echte Kroaat? Of ontvlucht ik de regio met mijn staart tussen de benen? Dit is Olivier in Kroatenland. Hoofdstuk 5. Wappert hier de regenboog? Kan ik Kroaat zijn, hier blijven en van Kroatië mijn nieuwe huis maken? Om daarachter te komen leerde ik de geschiedenis kennen in musea, de toekomst in de politiek, de vreugde in de muziek en het genot in het eten. Maar home is where the heart is. En ik heb een vriend die onderdeel moet kunnen zijn van mijn thuis. Wil ik Kroaat worden? Dan moet ik mezelf kunnen blijven. Puur en alleen om dit te ontdekken nodigde ik Gerben, mijn vriend, uit om langs te komen in mijn stadsie. Nou hoor je dat we on the go zijn. Maar dat we nu in het park lopen. Vele malen sneller dan gedacht werden mijn vragen beantwoord. Ja, we moeten misschien even vertellen. Gisteren kwam ik dus aan hier in Zagreb. En toen ontmoette ik mijn man, mijn liefde, midden in Zagreb eigenlijk. En nou ja, wij waren gewoon heel erg blij om elkaar weer te zien. Dus wij, ja, daar horen kusjes bij. En toen kwam er dus gelijk een vrouw naar ons toe. Die zei van, you should not do this. This is a very conservative country. En nou ja, goed, sfeer gelijk kapot eigenlijk. Want daarna liepen we wel door alsof het ons niet uitmaakte. Maar het maakte ons wel uit. En toen merkten we al gelijk dat we niet meer liever hand in hand gingen lopen. Ja, ik vind het niet zo prettig meer. Nee. Ik woon al een tijdje in Zagreb en ik voel me heel veilig overal. Je kan hier echt als vrouw en als man 's nachts overal heen lopen. Er zijn geen onveilige buurten of zo. Maar sinds gisteren voel ik me gewoon... Ik ben heel erg bewust als ik nu hand in hand met jou over straat loop. We hadden namelijk nog als idee om een soort experiment, een sociaal experiment te doen. Dat we dus hand in hand door een drukke winkelstraat zouden gaan lopen. Maar ik weet niet of we dat nu nog zouden doen. Maar is dit nou heel anders dan in Nederland? Rotterdam weten wij dan toevallig dat toch wel... waar we gelijksoortige reacties kregen. Maar hier, ja, het is gewoon onbekend. Dus je weet niet wat ze eventueel dan nog gaan doen. En dan voelt het nu dus makkelijker om dan maar gewoon niet hand in hand te lopen. Wat ik dan wel weer ook heel lastig vind. Ja, ik weet niet. Ik word er dan ook gewoon verdrietig van als ik dat dan niet kan. Maar wel dat gewoon jouw hand wil vasthouden. Wat ook nog wel de minste uiting van liefde is. Toen ik dit ontdekte, werd mijn wereld opeens een heel stukje kleiner. Ik ben duidelijk opgegroeid in een soort veilige cocon. En deze ervaring maakte voor mij duidelijk dat mijn vriend en ik op veel plekken ter wereld nooit zonder heel alert te zijn kunnen komen. Al lopen we nu echt al lange 5 minuten door een park. Hand in hand. Heerlijk. Ja. En ik ben de route kwijt. Een paar dagen later sprak ik Charlotte, de Nederlandse ambassadeur. Hoe is het hier gesteld met de LHBTI-community? Kroatië is een land waar wettelijk alles geregeld is. Geregistreerd partnerschap. Er is wettelijk geen discriminatie toegestaan. Maar tegelijkertijd is het een conservatiever land dan Nederland. De katholieke kerk heeft hier een grote invloed. Tot de toetreding bij de Europese Unie was er nog veel minder acceptatie, maar er zijn grote stappen in gezet. Dus op dit moment is de acceptatie, zeker in de grotere steden, heel gangbaar. Op het platteland waarschijnlijk iets minder. Het is een onderwerp wat natuurlijk speelt, maar niet een heel groot punt van zorg is bijvoorbeeld voor ons. Wat wij begrijpen van de LHBTI-organisaties is dat natuurlijk kan het altijd beter. Maar hier zijn ook politici die oud zijn in het culturele leven ook. Dus ja. Dit klinkt goed. Maar het strookt niet helemaal met mijn eigen ervaring. En al gauw lucht ik mijn hart bij Charlotte. Dus, en terwijl ik het verhaal vertel, vormt zich langzaam een brok in mijn keel. Ja, nee, je zit naar een andere vraag te zoeken eigenlijk. Nou, of een antwoord. Nee hoor, nee. Ik zit zelf een beetje te zoeken. Want ik heb een vriend. Mm-hmm. En hij was hier en hij kwam net aan. We gaven elkaar een kus. En toen kwam er gelijk iemand. Nee, dit kan hier echt niet. Oh ja? Het conservatief land. En wie was dat? Wat was dat voor iemand? Nou, het was een oudere vrouw en ik denk dat het beschermend was. Niet veroordelend. Ja, maar ze zeiden wel van, jongens, pas op, dit is hier in een conservatief land. Dit kan hier niet. En eigenlijk heel veel mensen die ik heb gesproken, die zeiden er ook van, ja, ik zou eigenlijk niet hand in hand op straat lopen hier. Zeker niet in het centrum. Okay. En daar schrok ik wel van. Ja. Maar in Nederland heb je ook wel de aanvaringen, maar voel je wel de veiligheid. Van, ja, ik weet dat als hier echt iets misgaat, dan of de omstanders of de politie, dat komt wel goed. En hier voelde ik toch een soort onveiligheid. Ik dacht, laat het toch maar niet doen. Mm-hmm. Of alleen in een park of zo. Ja, ja, ja. Wat naar. Dus, ja, dus ik zit zelf een beetje te zoeken naar, zijn wij overdreven voorzichtig? Of? Nee, ik denk wel, het is anders dan wanneer je in Amsterdam loopt. Dat is gewoon zo. Dus het is het verschil, denk ik, tussen wat wettelijk geregeld en toegestaan is en wat maatschappelijk geaccepteerd is. Ja, dus je hebt wel religieuze bewegingen die heel prominent hier op het plein dan gaan bidden voor het gezin, de familie, de hoeksteen van de samenleving, tegen dus gender, tegen LHBTI, tegen alle wokeheid, zoals je dat noemt. Dus je hebt zeker die tegenbeweging. Maar als je kijkt hoe het bijvoorbeeld in rapporten van mensenrechten en zo is, bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen wordt vaker aangehaald dan LHBTI. Dus alles is, het is allemaal relatief en het kan zeker beter. Maar het is hier niet iets waar je in de statistieken heel zichtbaar is. Ja. Dat wil niet zeggen dat je daar geen gevoel van kan krijgen dat het veroordeeld wordt, natuurlijk. Dat kan, ja. Ik moet wel opbiechten dat ik daar in de werkkamer van de Nederlandse ambassadeur even heb moeten vechten tegen mijn tranen. Het beeld in de statistieken is misschien beperkt, maar de sociale veroordeling is heel sterk. Ja. Zo bleek ook in een bindend referendum dat werd gehouden op 1 december 2013. Het jaar waarin Kroatië toetrad tot de EU. Kroaten stemmen vandaag in een referendum over het homohuwelijk. Het referendum is aangevraagd door 700.000 tegenstanders van het homohuwelijk. Zij willen dat bij wet wordt vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Als een meerderheid tegen het homohuwelijk stemt, wordt de grondwet aangepast. Dan wordt een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht uitgesloten. Het referendum heeft de steun van de katholieke kerk. Meer dan 65% van de Kroaten stemde in. En in 2014 veranderde de grondwet. Brak je životna zajednica žene i muškarca. Het huwelijk is een levensvereniging tussen man en vrouw. Kroatië is conservatief. Dit referendum laat dat zien. Maar Charlotte benadrukt ook dat er veel is veranderd. Misschien moet ik niet zo bang doen. Het is 1 juni en dat betekent tijd voor de 23e Zagreb Pride. Over 20 minuten begint hier de Pride bij het Nationale Theater. En ik zie al weken hangen er allerlei verschillende gekleurde vlaggen voor dit gebouw. De bekende regenboogvlag, maar ook alle andere soorten vlaggen. Maar ik moet heel eerlijk zijn. De sfeer is een beetje grimmig. En dat heeft vooral te maken met het feit dat hier politiebusjes af en aanrijden om zwaar bewapende politieagenten af te zetten. En het is misschien niet zo'n gezellig feestje als wij dat in Nederland kennen. Ja, maar kijken we even naar het Pride Camp, dan ziet het er natuurlijk hartstikke kleurrijk uit. Veel jonge mensen, veel vlaggen. Ik twijfel een beetje of ik daadwerkelijk mee wil lopen. Het voelt niet heel veilig, ook omdat de groep vrij beperkt is. Voelt het als een evenement dat makkelijk uit de hand kan lopen. There is so many police. I'm not surprised. You're not surprised? No. Do you know why? And some people are expecting the other protesters against us. Yeah, that's normal because of our protection. Because once we start passing the main square, there is people that want to attack us. And but I mean, they're just shouting. But who knows? Maybe if the police wasn't here, they would be throwing things. Ik had oprecht niet verwacht dat ik zo bang was aangelegd. Het grote aantal zwaar bewapende politieagenten lijkt vooral bedoeld om elke vorm van ongeregeldheid te voorkomen. Want na voorgaande jaren is gebleken dat een Pride-parade in Zagreb ook veel weerstand oplevert. Ik praat met allemaal mensen om te begrijpen wat nu echt de stand van zaken is hier. Mag je gay zijn in Kroatië? Hi, you guys look lovely. Thank you. Where are you from? I'm from the Netherlands. Whoa, no. Check it, Europa. Great, yeah. No matter how progressive the country may seem to be, there is still a lot of problems like trans healthcare, gay marriage, all that is still a big taboo topic here. Compared to 20 years ago, it's going well, yeah. But it could be go fast. It could be going faster. Het gaat beter dan 20 jaar geleden. Maar er zijn nog steeds veel vraagstukken die aandacht verdienen. Ik spreek de organisatie aan. Are you from the organization? Is dit nou een viering of een protest? Both, I would say. It's a celebration, of course, but it's also in a quite a big protest. Het is dus beide. Maar zeker dit jaar, met allerlei verkiezingen die er zijn in Kroatië en de opkomst van radicalere partijen, ligt er een sterke nadruk op protesteren. So we're happy. Everything is going well so far. Let's knock on wood. Let's see what happens. Maar met al die politie, mijn ervaringen en die angst die er steeds is, vraagt mij toch af hoe veilig is het nou om LHBTI'er te zijn hier in Kroatië. Is it safe to be part of this community here in Croatia? I think in a big way, yes, mostly yes. I mean, there are always people who will make an issue out of anything. I think like in 2024 it's quite safe. Er zijn mensen met mening. Er zijn mensen die je veroordelen. Maar over het algemeen is het veilig. Zeker hier in Zagreb. Gaan we buiten Zagreb, dan lijkt de situatie toch wel een beetje anders. Groei je bijvoorbeeld op in Slavonië, het dunbevolkte binnenland van Kroatië, dan word je met een nek aangekeken als je ook maar een beetje anders bent. Out there, if you're even a little bit more different than the other part, the other people in general, then you will be judged, you will be criticized, and you will be just an overall excluded from the society as it is, unfortunately. En terwijl tientallen kleurrijke verschijningen hun verhaal met mij willen delen, realiseer ik mij opeens dat de sfeer is veranderd. In positieve zin. De groep is gegroeid en de mars, die kan beginnen. Nou, en de Zagreb Pride is begonnen. Onder luid getrommel loop ik met een hele stoet mensen naar het centrum toe. Er zijn er inmiddels enkele honderden geworden. En er is ook heel veel politie die aan beide kanten zich opstelt. Nee, maar het is een vrolijke, feestelijke gebeurtenis. En ik hoop met heel mijn hart dat zo blijft. Enkele honderden werden enkele duizenden. En in een lange, kleurrijke slinger trokken wij door de stad. Onderweg was een kleine hiccup, maar dat was het dan. Nou, we lopen nu langs het plein. En hoewel de grootste gedeelte van de mensen hier rustig staat te filmen en staat te lachen, staat een klein groepje mensen dat een tegendemonstratie aan het uitvoeren is met een box. Maar het gaat om iets van 10 mannen, dus niet heel ernstig. De sfeer was goed, de mensen waren gezellig en de drank was heerlijk. Dit is een heel nieuw, maar mooi gezicht van mijn stadje. Kan ik leven in Kroatië? Een land dat bij wet geen directe beperkingen tegen mijn relatie heeft, maar er sociaal zeker moeite mee heeft. Ik ben in ieder geval blij dat ik hier niet ben opgegroeid. Door alle verhalen die ik hoor van jongeren. Maar de Pride heeft mij wel weer laten zien dat ik hier ook mag zijn. Voor eventjes. Want ik woon hier nu 4 maanden en zou hier zo nog 4 maanden kunnen wonen of een heel jaar, want het is hier prachtig. Maar Kroatië permanent mijn thuis noemen, helaas niet. Want waar ik woon, wil ik niet bang zijn. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Gelukkig voor ons zal Olivier dus binnenkort terugkeren uit Kroatenland, maar niet voordat hij Nederlanders heeft gesproken die wel hebben besloten om zich daar permanent in Kroatië te vestigen. Over 2 weken hoor je hoe hij heel Kroatië doortrekt om het land te leren kennen door de ogen van de mensen die er al jaren voor hem kwamen en wel bleven. Dat hoor je dus allemaal de volgende keer. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan gaan we het hebben over onder andere huisdieren. Want hoe zit dat met de huisdieren in Thailand en de Verenigde Staten? Dat hoor je allemaal zo. Ook hoor je ook nog eens hoe het in Libanon staat met een dubbele nationaliteit. Heb jij nu nog een vraag of een liedje wat je wil horen? Laat het mij weten via gaat. Dus NPO Radio 1 heb. Laat me ook vooral even weten waar jij nu aan het luisteren bent. Maar nu hoor je hier eerst het NOS Radio 1 journaal. Tot zometeen. NPO Radio 1. Twee uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Russische bomaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 3 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. De bom kwam terecht op een appartementencomplex. 3 van de 5 verdiepingen zijn ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonken daarvan veroorzaakten brand. Na een mislukte bluspoging belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In de haven van Athene werden ze vervolgens aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door de droogte en hoge temperaturen met meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een steekpartij en moest een van de slachtoffers gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de 2 slachtoffers elkaar kenden is niet duidelijk. Op het EK voetbal heeft België met 2-0 gewonnen van Roemenië. Door de winst van België staan alle ploegen in groep E nu op 3 punten. Eerder gisteravond versloeg Portugal Turkije. Het werd 3-0 voor de Portugezen. Die staan door de overwinning bovenaan in hun pool en zijn al zeker van de 8e finales. In dezelfde groep speelde Georgië tegen Tsjechië. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor beide teams, net als Turkije, nog kans maken op de volgende ronde. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Komende dag zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot 28 graden op donderdag. Dan neemt ook de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van Bienen Vara van zondag 23 juni. En dit uur staat onder andere in het teken van huisdieren. Want vanaf 1 juni zijn er een flink aantal huisdieren niet meer welkom in Nederland. Maar hoe gaat het eraan toe met de huisdieren in Thailand en de Verenigde Staten? En na de klok van 2:30 duiken we in de wereld van dubbele nationaliteiten. Want hoe werkt dat nou precies in Libanon? In Nederland zijn ze er namelijk best wel streng mee. En laat mij ook nog steeds weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt gelukkig volop gedaan. Zo krijg ik een berichtje van Wilbert. Die luistert mee vanuit Lissabon. Heerlijk. Sonja die luistert mee vanuit Rotterdam. Nettie vanuit Rijkerswoerd. En Luc die luistert zoals altijd weer mee vanuit Den Bosch. Heel fijn dat je hier allemaal bij bent. En laat me ook vooral nog de rest van het uur weten waar je aan het luisteren bent. Wat je aan het doen bent. En ja, hoe mooi je jouw eigen land eigenlijk vindt. Laat me dat weten via die gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst wil ik graag het nieuws van de landen van Thailand en de Verenigde Staten een beetje bespreken. En ik vlieg als eerste naar Thailand, want daar woont Pim. Pim, een hele goede morgen. Hey Rosa, goedemorgen. Er is flink wat nieuws gebeurd in Thailand. En het eerste, dat is heel erg goed nieuws. Vertel, wat is er nu toegestaan in Thailand? Ja, we hadden het dus in een eerdere uitzending van december vorig jaar over een kabinetsbesluit om huwelijk open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht. En ik had beloofd om jullie daar op de hoogte van te houden. Wellicht is het in Nederland ook wel overgekomen het nieuws. En het is eindelijk dus zover. De wet is aangenomen en in Thailand wordt dus hiermee het eerste land in Zuidoost-Azië. Waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar dus mogen trouwen. Wauw. Wat ontzettend goed nieuws. Ja, dat is zeker goed nieuws. En ja, om het dus in perspectief te brengen. Taiwan en Nepal gingen Thailand al voor. En Nederland was dus het eerste land ter wereld in 2001. Dat is inmiddels alweer 23 jaar geleden. Hè? Zo. Ja, bizar dat zij de eerste waren eigenlijk. Hè? En nu Thailand dus ook 23 jaar later. Hoe wordt het nieuws ontvangen in Thailand? Het is natuurlijk geweldig nieuws in de Pride maand natuurlijk. Absoluut. Het is steeds juni, hè? Goede timing. En, ja, dat ze hadden vorig jaar eigenlijk gehoopt dat het net voor de Pride maand zou gebeuren. Dus dat is gelukt, ja. Kijk, nou, ontzettend goed nieuws. Dan moet het helaas ook hebben over minder goed nieuws. Want dat was een beetje aansluiten op het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben. Over huisdieren. Want ja, vertel, er is iets gebeurd. Ja, met wel 5000 huisdieren. Ja, 5000 huisdieren zijn vorige week omgekomen bij een grote brand hier in Bangkok. Dat is eigenlijk een weekendmarkt, Chatuchak, waar ze eigenlijk allerlei soorten dingetjes verkopen. Maar ze hebben er ook een hele grote dierenmarkt. En het was vroeg in de ochtend gebeurd. En het deel met dus huisdieren en ook exotische huisdieren zijn dus in vlammen opgegaan. Ongeveer 118 winkels gingen dus in vlammen op. En ja, ze denken dat het eigenlijk gewoon komt door een ventilator die oververhit is geraakt. En ja, die winkeltjes staan dus echt heel dicht bij elkaar. Jeetje. En de vlam is wel snel overgeslagen, ja. Wat heftig, hè? Zijn er dan bepaalde organisaties die hier nu hier in protest over gaan? Van dit moet nu beter? Nou ja, de toeristen die hebben daar natuurlijk ook gemengde gevoelens over. Mm-hmm. En iemand die ik ken bijvoorbeeld, die zegt voor een Aziatische dierenmarkt ziet het er erg netjes uit. Ik ben er zelf ook wel eens geweest en ja, het is niet alsof ze in hele kleine hokjes of zo zitten. Nee. Maar het ziet er wel beter uit dan in andere Aziatische landen. En de dierenmarkt is inmiddels wel weer gewoon open. Okay. En hopelijk leren ze wel van de brand. Ja. Ja, laten we dat hopen. Zometeen gaan we het uitgebreid verder hebben over huisdieren. Voor nu heel erg bedankt, Pim van Melik vanuit Thailand. En ik spreek je zometeen. Oké, tot zo, Rosa. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. We hadden net een beetje slechte lijn. Dus hopelijk is hij nu wat beter. Raymond, ben je daar? Hallo, Rosa. Hey. Goeienacht. Goedemiddag voor jou. Fijn dat je er weer bent, Raymond. We hebben nieuws over de 10 geboden die sinds deze week in elke publieke school moeten hangen in de staat Louisiana. De 10 geboden, vertel, hoe is dit tot stand gekomen? Ja, precies. Nou, dat komt door een nieuwe gouverneur in Louisiana, Mr. Jeff Landry. En die wil allerlei hele strenge conservatieve wetten doorvoeren. Mm. En één daarvan is dus dat hij vindt dat de 10 geboden, natuurlijk het woord gods, in elke school moet hangen. En dat zijn het gaat zo nog verder. Het zijn kleuterschool, basisschool, middelbare school en universiteiten die betaald worden door de overheid. Wauw, oké, dat is geen scheiding meer van de kerk en de staat. Nee, precies. En daar staan wij toch wel onbekend. Ik bedoel, de meeste mensen die hier naartoe kwamen, die vluchten van onderdrukking op basis van hun geloof. Maar goed, nee, Louisiana probeert nu een loophole te gebruiken. Die zegt dat de 10 geboden mag wel als het tussen andere historische documenten hangt. En dus hebben ze de grondwet en nog een document wat van de Mayflower kwam, die hebben ze allemaal bij elkaar gehangen. En daar zit dan ook de 10 geboden tussen. En ja, ze zeiden zelf van, we willen dat mensen zich aan de wet houden, en wat beter dan te beginnen met de wet van God. Wauw. Ja, okay. Misschien heel goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit niet heel erg goed in de 10 geboden. Heb je misschien een voorbeeld van een paar geboden? Een aantal die een hoop van dit soort mensen, want ik moet er wel bij zeggen, dit zijn redelijk conservatieve mensen en ze stemmen allemaal op Trump en ze vinden hem allemaal fantastisch en daar gaan we al. Vereer geen andere goden naast de Heer. Nou ja, goed. Maak geen afgodsbeelden en kniel niet voor afgoden neer. Ik heb echt meerdere foto's van Trump-beelden op naast Jezus Trump gezien. Afgoden. Ja, precies. Nou, dat soort dingen. Dus oké. Pleeg geen overspel. Oh. Nou, dat Trump zich daar ook netjes aan houdt. Oh, wat hypocriet. Lieg niet. Lieg niet. Ongelooflijk, net veroordeeld. En zet niet de zinnen op het... Ja, precies. Dus ja, nee, het is natuurlijk kolder. En ik heb ook wat interviews gezien met de mensen die het opgesteld hebben. En die zeggen ook van, nou, maar het is overal, want op het bankbiljet staat In God We Trust. En ze geven eigenlijk gewoon aan dat iedereen christelijk moet worden. En dat andere geloven er eigenlijk niet toe doen. En dat, daar zijn ze echt heel stellig in. En ik heb zo'n vaag vermoeden dat er op een gegeven moment wel rechtszaken gaan komen die naar de Hoge Raad gaan. Want wat is nou uiteindelijk het doel van hen om deze tiergeboden daar op te hangen? Nou ja, goed, zoals ik zei, Landry, de nieuwe gouverneur, hij is 6 maanden gouverneur, die wil wat strengere conservatieve wetten in plaats brengen. Hij vindt dit er één van. Andere dingen die hij in 6 maanden heeft aangenomen. Chirurgische castratie voor sekscriminelen. Nou, ik heb het niet zo op pedofielen, maar dat vind ik heel erg ver gaan. 17 jaar volwassenen straffing, dus als je volwassenen berecht. Stikstofgas voor de ter dood voor het. Abortus ban, alleen maar om om het leven van de moeder te redden. En geen vervroegde vrijlating. Parole, dat is ook afgeschaft in Louisiana. In 6 maanden. Wat ontzettend heftig. Het is een woke warrior, zoals hij zichzelf noemt. En dat valt een beetje in de categorie als Ron DeSantis van Florida. Die heeft het niet zo op de LGBTQ-gemeenschap. Mm-hmm. Ja, want blijkbaar wonen er in Miami heel veel flamboyante mensen waar hij het niet zo op heeft. Greg Abbott van Texas, die heeft een hekel aan immigranten. Nou moet ik zeggen, er komen er ook wel, daar hebben we het vorige week over gehad, een heleboel de grens over bij hem. Mm-hmm. Maar het zijn eigenlijk die drie gouverneurs, die gewoon echt in de zuidelijke staten, die heel erg hun best doen om toch de extreem conservatieve mensen te paaien, zeg maar. Ja. Om stemmen daarvoor te winnen. Of in ieder geval hun wil nu door te drukken. Het is een beetje vreemd. Ja, de extreem conservatieve drie ook eigenlijk daar dus in de zuidelijke staten. Ja. Ik ben benieuwd of hier dus rechtszaken over gaan komen. Dat gaan we allemaal horen, denk ik, in de toekomst. Houd ons op de hoogte. Dankjewel voor nu, Rim Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik spreek je zo meteen over iets gezelligers. Namelijk over huisdieren. Tot zo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano che ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. Oh, heerlijke Italiaanse muziek. Het nummer heet ook L'Attiliano van Toto Cotungo. De wereld van PNNVARA. Ja, we gaan het hebben over huisdieren. Want chinchilla's, stokstaartjes en de Russische dwerghamster. Het zijn misschien niet de eerste dieren waar je aan denkt als het om huisdieren gaat. Maar toch mag je deze dieren in Nederland op dit moment gewoon in huis hebben. Stel je voor een stokstaartje gewoon in je tuin. Maar goed, maar dat gaat veranderen, want vanaf 1 juli, dat is al bijna, komen er nieuwe regels en mogen deze en 100 andere zoogdieren niet langer als huisdier gehouden worden. 6 wetenschappers deden maar liefst 5 jaar over het opstellen van de lijst. En jammer voor de liefhebbers van deze bijzondere huisdieren en voornamelijk voor de volgende persoon. Dit geloof je niet. Ik ben vandaag in een tropisch regenwoud. Helemaal in Zuid-Amerika. En we gaan natuurlijk meteen op zoek naar dieren. Ja jongens, hier zitten dieren. 100% zeker. Kom, snel het bos in. Hier, achter een boom. We hebben geen tijd te verliezen. Let op. Au. Kijk uit, overal kunnen dieren zitten. Daar, kijk. Daar zit wat. Holy fuck, wat is dit? Bladeren. Wacht, ze zitten in het water. Dieren, of in de grond. We moeten graven. Hé, hey, hoor je dat? Oh. Dieren! Ja, dit is natuurlijk niet de echte Freek Vonk, maar dit is natuurlijk de parodie van Lucky TV. Maar als er iemand een grote dierenvriend is, dan is hij het natuurlijk. Heb je nou toch een Russische dwerghamster in huis? Geen zorgen. Verboden dieren mogen wel tot hun dood bij hun baasje blijven. Maar hoe zit het nou in andere landen? Kan je daar nog een capybara in de woonkamer of een paard in de gang houden? Dat bespreek ik allemaal met mijn correspondenten uit Thailand en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Thailand, want daar woont Pim van Melik. Pim, een hele goede morgen voor jou. Hey, goedemorgen, Rosa. Heb jij zelf huisdieren eigenlijk? Ja, ik heb zelf 3 katten. Ja, Kitty, Lucy en Fuji. Kijk, en ik heb net een foto gezien. Ze zijn heel schattig. Ja, dat zijn ze allemaal als ze nog jong zijn. we hebben pas een kitten, de Lucy. Mm. En ja, die is 4 maanden oud en die is echt zo schattig. Ja, en ze floreren dus goed in de Thaise warme zon. Is het gebruikelijk om in Thailand een huisdier te hebben? Ja, heel veel mensen hebben eigenlijk wel een hond of een kat thuis. Wat goed. En ja, dat werkt natuurlijk uitstekend als ze met elkaar overweg kunnen. En ze hebben ook heel veel kattencafés en diervriendelijke restaurants hier. Nou, wat goed. En wat zijn dan de populairste huisdieren als je kijkt naar Thailand? Over het algemeen eigenlijk een kat of een hond zijn wel vrij populair. Ja. Maar ja, in Thailand mag je dus nog wel verschillende dieren houden in tegenstelling tot Nederland. Kijk, dat is heel goed. Want hier worden dus inderdaad die regels aangepast. Chinchilla's, stokstaartjes en die Russische dwerghamster mogen allemaal niet meer. Mag je deze dieren in Thailand wel nog in huis hebben? Thailand is over het algemeen best wel vrij tolerant tegenover het houden van huisdieren. Zo kende ik bijvoorbeeld ook iemand die thuis een aapje had. Mm-hmm. En zoals we het eerder hadden in het nieuws, over die dierenmarkt die ik dus eerder noemde. Daar hebben ze dus verschillende soorten exotische huisdieren te koop. Zoals stokstaartjes, papegaaien, lemuur, papegaaien, maar ook cobra's en vogelspinnen. Zo. Ja. En die zijn allemaal gewoon op zo'n markt te verkrijgen. Dat is best wel bijzonder. Zijn er dan de huisdieren wel verboden, dat je weet? Bepaalde soorten honden zijn bijvoorbeeld wel verboden. Zoals pitbulls en American Staffordshire Terriers. Niet vanwege, sommigen zeggen van dat ze agressief kunnen zijn. Nou, daar wordt niks over gezegd, maar het gaat puur om het ras zelf. Ja. Oké, dus die willen ze eigenlijk gewoon niet in Thailand hebben? De pitbulls. Ja, klopt. Ja. Ja. Daarnaast, dit zijn dan rassen van honden die verboden zijn. Maar er is wel een andere bijzondere regel in Thailand. Namelijk dat levende dieren die mogen niet worden gevoerd aan andere dieren. Kijk, als je dus echt kijkt wat betreft de wetgeving hier in Thailand staat er dus niet echt een verbod op dieren. Maar ja, er staat dus wel een verbod om ja, levende dieren te voeren en andere dieren. Dan zou je zeggen van ja goed, dat klinkt misschien wel logisch. Maar ja, hoe vreed of onlogisch dit ook klinkt. Ja, schijnbaar zijn er dus wel gevallen geweest in het verleden. Waar ze dus aan slangen of aan krokodillen dus kippen gevoerd hebben bijvoorbeeld. Hè? Dus ja, dierenleed is dan dus ook niet toegestaan. En die staat in Thailand in voorwaardelijke straf van 2 jaar... of een boete van 1600 euro, ja, of beide. Ja. Dat is best wel flink, maar ik heb het gevoel, dit gebeurt ook in Nederland. Volgens mij, dit is ook wel een illegale markt, dat mensen muizen kopen om dan weer aan een slang te geven. Ja, dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Dus wat dat betreft is het wel bijzonder dat het dieren niet verboden zijn. Hè? Mm-hmm. Maar ja, dat het wel verboden is om weer andere dieren te voeren aan andere dieren. Dus ja, goed. Bijzonder. Dat zou misschien toch. Ja, ik denk dat de oorzaak misschien hier toch ligt aan het boeddhisme. Dat leven mm-hmm. en laat leven. Hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel mooi om er zo over na te denken. Zeker bij huisdieren. Nu las ik ook dat in de Telegraaf, daar stond een artikel over speciale dierenspa's. 5-sterrenhotels voor vermogende honden en katten. En wilderige boeddhistische begrafenissen ook voor huisdieren. Is dat normaal dat je zo ermee omgaat? Ik kon het artikel helaas niet lezen. Maar ik kon me er wel iets bij voorstellen. Ja, Azië staat er natuurlijk heel erg bekend omdat nou, alles wat schattig is natuurlijk nog schattiger gemaakt wordt. Hè. Zo heb ik vaker wel eens gedacht van ja, waarom zitten honden in de hemelsnaam in een kinderwagen? Kunnen ze zelf niet lopen? Ja. Maar ja, zo zie je ook wel eens mensen die hun kat bijvoorbeeld meenemen de natuur in. Ja, dat heb ik voor het zelf, ja, dat geef ik toen vorige week zelf gedaan hè, met mijn jongste kat. Die is toen dus naar een sinaasappelplantage geweest. En daar waren dus ook echt speciale punten voor dieren waar ze zeggen van nou, dit is een goede plek voor je kat of je hond om op de foto te gaan, noem maar op. Sorry, heel even terug, Pim. Je bent met je kitten naar een sinaasappelplantage geweest, gewoon zodat je kitten wat meer van de wereld kon zien? Ik heb dus 2 andere katten en mijn vrouw klaagt wel eens van ja, dat ze nooit naar buiten gaan. Hè. wat betreft naar buiten gaan heb ik het niet over van naar buiten laten en rondlopen. Nee, daar hebben we het eigenlijk over van naar leuke plekken gaan met de kat. Hè? Dus als jij naar. Dus ze zijn altijd zo bang. Hè? En ik zeg, ja, dat komt omdat ze vanaf jongs af aan nooit naar buiten zijn gegaan. Dus daar zijn ze niet aan gewend. Dus bij deze hebben we gezegd van nou, deze gaat van jongs af aan al naar buiten. Dus ja, goed. Wat lief. Dus die neem je dan gewoon mee naar mooie plekken. Ja, en de kat krijgt meer aandacht dan ik. Maar goed. Ja. Ja. Dat is jammer, helaas. Zo gaat dat vaak. Ja. Maar als we dan even teruggaan naar bijvoorbeeld dierenspa's. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Hoor je dat vaak voorbij komen? Nou, om eerlijk te zijn. In Nederland heb ik ook wel eens katten gehad. En toen ik in Thailand kwam. Ging eigenlijk best wel een wereld voor me open. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk wel eens een keer weg op vakantie of wat dan ook. Dus dan moet je even kijken van nou, waar kun je kat of hond kwijt voor meerdere dagen. Uh-huh. En er zijn nu dus inderdaad van die dierhotels. En dierhotels, dan moet je denken van ja, wat is het precies? Nou ja, ze hebben dus airconditioning, wifi. Wifi weet ik niet waarom. Maar goed, dat zou wel te maken hebben met de kabel-tv of wat dan ook. Ja, voor katten-tv. Ja, precies. Ja, goed. Ze moeten bezig gehouden worden met muisjes en zo. Hè? Ja. Ja, wat goed. Ja. En dus daar is ook een dierenspa waar ze dus lekker vertroeteld kunnen worden en gemasseerd kunnen worden. Dus ja. Nou, mensen gaan er wel voor om hun dieren wel een heel mooi leven te geven in Thailand. Zelfs met een massage erbij. Ik kan me voorstellen dat dat best prijzig is. Ja, de prijzen hiervan zijn niet voor de poes. Hè? En ze zijn soms even duur of zelfs duurder dan 5-sterrenhotels voor mensen. Dus ja, goed, je zou zeggen van dan kunnen ze net zo goed mee op reis gaan. Hè? Maar goed. Ja. Wauw, ik vind het is bijzonder. Ik had het niet helemaal verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen, uit Thailand. maar is het dan? Is het, Sorry, ik lig er, ben er nu helemaal uit. Ja. Maar kun je ook je dieren makkelijk mee naar Thailand nemen? Toen jij in Nederland kwam, heb je toen ook je katten meegenomen? Nee, ik heb toen helaas mijn kat in het asiel moeten doen. Omdat ik eigenlijk een sabbatical nam. Dus ik wist niet of ik terug zou komen of dat ik zou blijven in Thailand. Mm-hmm. Dus dat was op zich wel een zware beslissing. Maar gelukkig hoeven niet al die mensen diezelfde beslissing te nemen. Dus ja, voor honden en katten. Ik geloof bijvoorbeeld dat zij zich eigenlijk aan alle importcriteria moeten voldoen. Dus zoals vaccinaties, een dierenpaspoort. En ja, ik dacht ook iets te weten dat ze op zijn minst 8 maanden oud moesten zijn. Oké. En dan kun je wel beter. Ik denk een asiel in Nederland is niks vergeleken met het 5-sterrenhotel in Thailand. Dat denk ik niet. Maar ja, goed, aan de andere kant heb je dit soort plekken overal in Azië. Dus ja, het is eigenlijk best wel normaal. Ja. Ja. Hoe ziet dan een asiel eruit in Azië? Dat vraag ik me ook, of dan specifiek in Thailand. Ik heb mijn vorige kat die afgelopen december overleden is bijvoorbeeld uit een asiel gehaald. Mm-hmm. En de meeste asielen worden hier dus eigenlijk gerund door liefdadigheidsorganisaties. Veel al buitenlanders of thuise mensen die echt een warm hart hebben voor dieren. Dus vaak worden die dieren dan eigenlijk gered van de straat. En de honden worden dan gecastreerd. En katten worden dan dus geneuterd. Dus dat ze niet meer zwanger kunnen worden. Steriliseerd, ja. Ja, inderdaad. Ja. En dan worden ze dus eigenlijk voor een bepaalde tijd in aparte hokjes gezet. Zodat ze kunnen wennen. Mm-hmm. En zodra ze een beetje gewend zijn aan eigenlijk alle andere dieren die er zijn. Dan worden ze samengezet. Dus ik moet zeggen dat ik over asiels best wel te spreken ben hier. Ja, ja. Wordt het ook heel erg gestimuleerd om een dier uit asiel te halen? Of is het toch wel voornamelijk bij de Thaise mensen dat ze liever een kitten of een puppy nemen? Heel veel asieldieren. Althans, mijn kat was eigenlijk al 2 jaar oud toen ik hem kreeg. Dus ja, vaak zijn het toch wel wat oudere dieren die in het asiel gezet worden. En ja, van jongere dieren zoals kittens bijvoorbeeld, ik weet niet of dat in Nederland ook een trend is, maar hier is het heel erg een trend om bijvoorbeeld bepaalde katten of bepaalde honden van een bepaald ras te hebben. Ja, die heel hip zijn. En de meeste dieren die dus in een asiel terechtkomen, zijn eigenlijk gewone normale straathonden of normale straatkatten. Dus ja, dat helaas is het niet zo populair. Nee. Nou, hopelijk gaat dat veranderen. In ieder geval lijkt het alsof de meeste huisdieren in Thailand een heel mooi leven hebben. Met zelfs een kans op een paar nachtjes in een 5-sterrenhotel. Ik wil je heel erg bedanken, Pim van Meelijk vanuit Thailand, over dit bijzondere inkijkje daar. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. En bedankt voor het vroege opstaan wederom. Dankjewel. En leuk je gesproken te hebben. Zeker. En doe de groetjes aan je 3 katten. En als je weer op avontuur gaat naar een ander soort plantage, misschien een bananenplantage, met kitten, stuur vooral een foto. Nou, ik heb nog foto's van de sinaasappelfarm. Die zou ik je wel even zien. Heel graag. Ja. Heel graag. Dankjewel, Pim. En een hele fijne dag vandaag. Oké, doei. Doeg. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé. A vivir con miedo a compartir un corazón, una razón. Si hoy voy a contigo me desencadeno. Ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Een heel toepasselijk nummer. Je hoorde Alvaro Soler met het nummer Animaal. We gaan door over de huisdieren. De wereld van BNNVARA. Ja, en we gaan kijken hoe het eraan toe gaat bij de huisdieren in de Verenigde Staten. En dat bespreek ik natuurlijk met mijn correspondent vanuit de VS, namelijk Raymond Kraanburg. Raymond, wat is jouw lievelingshuisdier? Ja, ik denk toch wel een kat. Ja, hè? Ja, we hebben over de afgelopen paar jaar een flink aantal katten gehad. En op dit moment zitten we op 3. Maar het waren tot een paar maanden geleden was het nog 5. Och, dus, ja. Ja, er zijn er 2 overleden in het afgelopen jaar. Dus dat is wel jammer. Ja, dat is ook altijd weer trieste wat er ook vaak gebeurt met huisdieren natuurlijk. Maar er zitten misschien wel 2 nieuwe in. Als je een schildpad hebt. Ja, dat is helemaal waar. Die kan je zomaar eens overleven. Ja, precies. Ja. Maar ja, meestal overlijden ze voordat jij het doet. En dat is toch altijd een triest verhaal. Absoluut. Ik hel het hardst altijd bij huisdieren die overlijden. Maar als we dan even gaan kijken naar de huisdieren in de Verenigde Staten. Stel, je moet een top 3 maken. Wat zijn de meest populaire huisdieren daar? Ja, toch wel veruit de hond is de meest populaire. Zo'n 65 miljoen huishoudens hebben 1 of meerdere honden hier. De kat is nummer 2 en de vis is nummer 3. Met 11 miljoen huishoudens hebben een vis. Zo. Er zijn ook nog regionale verschillen trouwens hier tussen. Ja, dat viel me ook wel op. Want blijkbaar zijn aan de Noordoostkust, het zuiden en het Midwest, zijn de honden het populairst. Maar hier in de West Coast zijn de katten meer populair. We hebben 39% van de huishoudens heeft een kat en de hond maar 37%. Terwijl in al die andere regio's de hond meer dan 40% is. Waarom komt dat, denk je? Ja, ik weet het niet. Het zou misschien met het weer te maken kunnen hebben. Wat natuurlijk ook heel erg is bescherming. Honden worden toch heel vaak, ook zeker in het Midwest en in het zuiden, bij boeren en dergelijke, mensen met grote stukken land. Ja, toch worden honden vaak gebruikt toch als een afschrikmiddel of als beveiliging. Naast het pistool natuurlijk, wat iedereen heeft. Ja, dus de bepaalde Amerikanen hebben aan de ene kant een pistool, aan de andere kant hebben ze dus de hond. Voor rol speelt dan een huisdier naast een soort bewaker dan in het leven van de Amerikaanse huishoudens? Ik denk toch wel veel al gezelschap. Een hoop mensen nemen wel echt een dier toch Ja, omdat het gezellig is erbij, weet je wel. Dat is toch, ja, en voor de kinderen heel vaak zie je het, dat het toch iets is om ze ook verantwoording te leren. Hoewel het wel vaak is, ja, mama, ik ga er zeker voor zorgen. En dan moet papa uiteindelijk altijd de hond uitlaten. Maar het valt wel, je ziet wel dat heel veel Amerikanen toch wel kiezen voor een huisdier. En dan niet alleen een hond of een kat, want je ziet ook heel veel, zeg maar, kippen en eenden en koeien en paarden en zo die mensen hier hebben. En geiten. En dat is, ja, heel vaak als de kinderen daarbij betrokken worden, is het toch echt wel het leren van verantwoording of hoe ga je om met dieren. En er zit zelfs een soort van, ja, competitieverhaal wil ik het niet noemen. Maar je hebt hier bepaalde organisaties, landbouworganisaties, die kinderen stimuleren om een landbouwdier te groeien. Dus dan hebben we het echt over varkens, koeien, een paard of een kip. En die worden dan ook vaak verkocht op de local fair, zeg maar, op de braderie van dat jaar. En dan heb je echt een auction. En dan komen die kinderen komen hun koe laten zien of hun varken. En dan gaan de mensen uit het dorp die gaan erop bieden. Dan moeten ze ook verkopen. Dat klinkt dan wel weer heel zielig. Ja, maar goed, kijk, heel vaak op het platteland hier, het is, ja, papa doet het ook. Papa heeft ook een koeien, ja, die groeit en dan, weet je, aan het eind van het jaar verkoopt. Dus het valt een beetje in dezelfde context. En het heeft ook toch het idee ook wel om landbouw en landbouwgerelateerde dingen toch populair te blijven houden, ja, bij de jongere mensen. Ja, daar kan ik me ook wel alles bij voorstellen. Het helpt dus eigenlijk ook gewoon een stukje in de opvoeding. Ik kan me ook voorstellen, Amerika is natuurlijk een groot land. Mensen hebben heel vaak huizen met heel veel land daaromheen. Dan passen die dieren daar ook gewoon prima bij. Ja, nee, precies. Als je kijkt ook hoeveel mensen een paard hebben hier gewoon, dan denk ik ook van wauw, een paard. Ja. Maar ja, het past, weet je wel. Je hebt een stuk ruimte in je tuin. En daarom, er zijn ook hier in de buurt wel mensen die gewoon echt kippen hebben. Gewoon kippen houden op hun stukje land. En ja, dat gaat in principe gewoon goed. En dan heb je wel gratis eieren natuurlijk. Ja. Zeker weten, dat is alleen maar handig. En als ik dan kijk, ik had het net over die regelverandering die er aankomt vanaf 1 juli, waarin stokstaartjes en dergelijke allemaal verboden gaan worden. Zijn er gekke huisdieren die je wel eens voorbij hebt zien komen in de Verenigde Staten? Dat je denkt van, het is bijzonder dat je dit als huisdier hebt. Ja, ferrets. Ik weet niet, fretje? Oh, een fret, ja. Die willen mensen, of ratten of zo. Dat zijn, er zijn mensen die dat houden. Ja, dat heb ik ook gehad. Ja, precies. Ja. Je ziet hier wel veel meer dingen. Tenminste, in Nederland heb je natuurlijk ook mensen met een terrarium. Maar hier zijn er toch echt wel mensen die daar echt heel erg hun best voor doen. Om een heel groot en met heel veel dieren. En dan krijg je dus bearded dragons. Dat zijn van die, wat zijn het? Baard agaan. Kijk eens even. Ja, die dus. Die houden mensen. En slangen en zo is redelijk populair. En dat kan hier ook veel makkelijker. De regels daaromtrent zijn echt minder streng dan in Nederland. Dus dat vond ik wel bijzonder, ja, dat soort dieren. Ja, want we kennen natuurlijk ook, de meeste mensen kennen het documentaire van Tiger King. Hè, waar ze dan gigantisch veel tijgers en leeuwen hebben. Mag dat dan ook gewoon zomaar, om dat als huisdier te hebben? Ja, dat is niet zozeer als huisdier dan. Ja, je moet daar wel aan bepaalde regels voldoen. Maar je hebt hier redelijk wat, tenminste niet hier, ik weet niet of die in Californië ook is, maar zeker in het zuiden van de VS, dat je een soort roadside zoos hebt. Ja. En dat zijn dan mensen die dus ergens wonen op een platteland. En die hebben dan een aantal dieren, en dan komen er nog wat bij, en dan komt er eens een tijger bij, en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment heb je gewoon echt een dierentuin. En daar nodigen ze dus mensen ook uit. Kijk, en het mag allemaal wel, maar vaak blijkt wel dat hoe meer dieren dat soort mensen nemen, dat er toch, dat ze niet de kennis hebben om goed voor die dieren te kunnen zorgen, om voor al die verschillende dieren te kunnen zorgen. Want dat is natuurlijk het verhaal. Het is niet, tuurlijk, als jij een tijger hebt en je gaat je daar goed op inlezen, dan kan je echt wel voor een tijger zorgen. Maar als jij dan ook, als je 20 verschillende dieren hebt, dan moet je dat voor al die 20 verschillende dieren moet je dat goed doen. Ja, ja. En dan moet je ook de hele infrastructuur bij hebben. En daar gaat het vaak fout. Ja, dat is natuurlijk het grote verschil daarmee. Ja. En daar heb je natuurlijk PETA, de dierenrechtenbescherming, eigenlijk de organisatie die zich daarvoor inzet, die treedt dan ook wel veel op, denk ik. Ja. PETA is wel degene die het meeste van dit soort dingen aan de kaart stelt. Er zijn nog een aantal andere, organisaties. En dat is ook wel grappig. In Oregon is een organisatie die ook voor dierenwelzijn zorgt. En die hebben op een gegeven moment een paard een rechtszaak laten aanspannen tegen zijn eigenaar. Ja? Vertel, hoe ging dat? Nou, dat paard was dus verwaarloosd en die werd dus gevonden door die organisatie. En die organisatie heeft een aantal advocaten. En die hebben dus uit naam van dat paard, hebben ze een rechtszaak zijn ze begonnen voor verwaarlozing van dat paard. En volgens mij, dat paard heeft uiteindelijk ook nog gewonnen, als het goed is. Dus ja, wat ermee komt is dan vaak een straf voor de eigenaar. Zelf van, je mag geen dieren meer hebben. En er kwam een bepaalde boete, zodat er voor dat paard goed gezorgd kon worden daarna. Want dat paard ging dus niet terug naar die persoon. Dat was wel heel erg duidelijk. Ja. Maar nee, dat vond ik wel erg frappant. Dat dus ook dieren hier, zeg maar, rechtszaken kunnen beginnen. Ja, maar dat als je maar gewoon de goede dierenbescherming hebt. Ja, precies. Dat was best een bijzondere ontwikkeling. Want dierenrechtszaken zijn best ingewikkeld, omdat dieren nou eenmaal geen stem hebben in de rechtszaak. Er zijn hier in Nederland heel veel filosofische discussies over. Dus dat is wel een interessante zaak. Als we dan net, ik had het net gesprek met Pim uit Thailand over het adopteren, hè, van dieren. Ik ken uit de Amerika, ken ik de saying van adopt, don't shop. Hoe populair is het adopteren van huisdieren daar? Ja, aan de ene kant zie je dat het wel steeds populairder wordt, maar dat is dan meer in gezinnen. Het probleem is vaak dat al die influencers daar niet aan doen. Want die willen natuurlijk een speciaal hondje of een speciaal katje. En die hou je niet zozeer bij het asiel 9 van de 10 keer. Ja. Maar er wordt wel heel veel aandacht besteed aan advertenties van dierenbeschermingsorganisaties om aan te geven van, kijk, hier kan je dus allerlei dingen, kan je dieren halen die een beter huis nodig hebben. Grappig is ook, ik doe wat werk voor het Feline Network. Dat is hier in de buurt. Dat is een organisatie die, zeg maar, zwerfkatten in de buurt helpt, steriliseert en ook bepaalde voedingplekken heeft opgezet voor die katten. En dan worden ze gewoon weer teruggelaten in de omgeving. Dat zijn dan community cats. Maar die organisatie die zorgt ook voor, als ze bijvoorbeeld kitten litters vinden, een groepje katten wat geboren is. Ze hebben ook vandaag trouwens een kattenadoptiedag. En dan hebben ze dus allemaal van die kleine kittens en dan staan ze bij vaak bij een dierenwinkel. En dan daar worden, ja, kan je een kat adopteren. En daar zitten dan ook wel wat volwassen katten bij, maar ook kleine katten. En het grappige is wel dat ze doen dat dus heel vaak voor een dierenzaak. Uh-huh. Maar als je dan naar binnen gaat, in die dierenzaak worden eigenlijk geen katten of honden meer verkocht. Dat is wel een beetje uit. Je kan niet zomaar bij de PetSmart naar binnen lopen en zeggen, ik wil een hond. Wat ze wel hebben is nog steeds. Ja, precies. Maar ze hebben hier nu wel, ze hebben nog wel steeds vissen en hamsters en vogels. Toch de wat kleinere dieren verkopen ze wel, die wat makkelijker te onderhouden zijn. Maar echt grotere dieren zoals katten en honden, die zie je eigenlijk niet meer in gewoon dierenwinkels. Nee, precies. Zijn ze dan bij het adopteren heel erg streng ook van wie zomaar een dier mag adopteren? Ja, dat checken ze wel. Zeker bij Feline Network. Dat doen ze echt een beetje een background check. Of je überhaupt iets op je kerfstok hebt aangaande dieren. En wat ze ook zeggen, kijk, het is leuk om te adopteren, maar om een beetje toch aan te geven van, ik wil dit echt, zit er ook een prijskaartje aan vast. Ik geloof dat het $50 is om een kat te adopteren. Mm. Daar komt dan wel bij dat de kat is volledig gecheckt, heeft al zijn inentingen gehad en je krijgt een gratis bezoek. Je eerste bezoek bij de dokter is gratis. Dat betalen zij dan ook voor je. Dus dat zit er, eigenlijk betaal je dan met die $50 daarmee. Maar dat geeft toch wel een beetje aan voor hun van, nou, als iemand er echt geld voor neer moet, dan willen ze het ook echt. En dan komt het dier uiteindelijk toch goed terecht. Oh, wat goed. Want ik kan me ook wel voorstellen, in Nederland was het ook zo, dan met corona zijn er natuurlijk enorm veel dieren geadopteerd of in huis genomen die daarna allemaal weer zijn teruggegaan naar het asiel. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat die regels ook wel steeds strenger worden eigenlijk. Ja, precies. Nou ja, goed, die asiels die zaten vol. Dat was voornamelijk vorig jaar dat het echt een probleem begon te worden. Mm-hmm. Maar ik heb daar eens naar gezocht. Maar uiteindelijk bleek toch 90% van de honden en 87% van de katten nog steeds te leven in het huishouden wat hun aan had genomen tijdens de pandemie. Oh. Maar ja, goed, je zag ook wel aan de andere kant klachten van asiels en dergelijke van, hey, weet je, we raken een beetje vol. Maar ja, kijk, ze kunnen de regels wel strenger maken, maar als iemand echt van een hond af wil, dan knopen ze hem gewoon aan een boom. Ach, en ik ben er ook helemaal niet feest van. Maar ja, als je echt van een beest af wil, dan kom je echt wel van een beest af. En wat je dus ook ziet, is als mensen soms moeten verhuizen en dan kunnen ze naar hun nieuwe huis geen dier meenemen. Want hier, echt bij huurhuizen zelfs, zijn er gewoon regels of je wel of niet een huisdier mag hebben. Mm. Ik weet niet hoe streng dat in Nederland is. Ja, ook zo streng. Maar niet in de sociale huur, neem ik aan, toch? Een huisdier nemen. Ik heb in elk huurcontract wat ik ooit heb getekend staat of je wel of geen, wel of niet een huisdier mag hebben. Oh, wauw. Oké, ja, nee, goed, dat doen ze dus hier, is dat ook. En ja, als mensen dus verhuizen, ja, wat je dan met dat diertje manier mag meenemen. En met een kat is het makkelijk. Zeg, oké, doei. En dan verhuis je gewoon. Wat ik ook heel slecht vind. Mm-hmm. Maar ja, wat moet je met een hond? En ja, meestal nemen de dierenasiel ze toch wel aan. Of wordt er toch wel iets voor gezorgd. Of worden ze vervoerd naar een ander dierenasiel. Zodat ze toch uiteindelijk naar een andere bestemming kunnen. Naar een huishouden waar ze een forever home hebben, zeg maar. Ja. Laten we hopen dat heel veel dieren een forever home gaan vinden. Het wordt dus duidelijk wel echt wel iets anders omgegaan met de dieren in de Verenigde Staten dan in Thailand. Want je hoort misschien net ook op Pim zeggen, die neemt zijn kitten mee naar een sinaasappelplantage. Neem jij je katten ook mee om even de wereld hun wereld wat breder te maken? Nou, mijn katten zijn binnenkatten. Ze waren de eerste twee die we hadden, die waren wel buitenkatten. Maar sindsdien eigenlijk zijn alle katten. We hebben er twee in de tuin. Maar goed, die kwamen aanlopen. meeste van mijn katten zijn binnenkatten. Maar ik heb wel een tuigje. En ik had mijn favoriete kat die net overleden is. Daar ging ik wel eens mee wandelen. Ja, ging ik de kat uitlaten. Dan kreeg hij een tuigje om. Maar die was heel erg allergisch. Dus vandaar dat hij ook niet een buitenkat kon zijn. Maar dan kon hij wel af en toe even een rondje wandelen. Even een blokje om. Ik hoorde net in Thailand dat ze heel erg uitgebreid met dieren omgaan voor het welzijn. Maar dat doen ze hier ook, hoor, trouwens. En je ziet dat die groei voornamelijk bij Gen Z zit. Die echt heel veel met pakjes doet en verzekering krijgen ze allemaal. Pakjes als in like een uitdossing. Maar ook massages. Wat zeg je? Een truitje en een massage. Dus ja, dat is eigenlijk de nieuwe generatie zorgt dus voor een beter leven bij de huisdieren in de Verenigde Staten. Ja, maar ja, goed, ik vraag me af voor hoe lang. Want Gen Z wordt op een gegeven moment ook oud en die krijgen kinderen en die moeten ook gaan verhuizen. En ja, ik vraag me af of de prioriteiten dan veranderen. We gaan het allemaal in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken. Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Doe ook een, geef maar een goede ei aan jouw katten daar. En ik spreek je heel snel de volgende keer weer. Dank je wel, hè. Ja, graag gedaan. Ik spreek je snel. Tot snel. Tot snel. Ook eigenlijk nadat ik Raymond Kranenburg uit de Verenigde Staten heb gesproken, kan ik niks anders dan zo'n dikke country plaat draaien. Je hoorde Rain, Please Go Away van Alison Krauss en Union. En dat is ook speciaal voor het mooie weer wat er aan gaat komen aankomende week. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep met correspondenten is veel groter dan de stemmen die je hier vannacht hoort. En een aantal van hen die hebben weer mijn voicemail ingesproken met een paar bijzondere nieuwtjes. Hoi Rosa, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Nou, hier is het na de verkiezingen allemaal in volle gang. We weten natuurlijk dat de ANC, die 30 jaar lang de absolute meerderheid had, die bij de laatste verkiezingen heeft verloren, nog maar 40% van de stemmen behaald. En dat betekent dat ze moeten gaan regeren, moeten gaan samenwerken met andere partijen. Na het ANC heeft de Democratic Alliance van John Steenhuizen de meeste stemmen behaald. En zowel het ANC als de Democratic Alliance hebben altijd gezegd: wij gaan nooit met elkaar samenwerken. Maar ja, Rosa, zo zie je maar weer. Op het moment dat alle stemmen zijn geteld, dan gaan mensen toch eieren voor hun geld kiezen. Nou, in ieder geval heeft de DA, de Democratic Alliance, het voorstel gesteund om Cyril Ramaphosa opnieuw president te laten worden van Zuid-Afrika voor de komende periode. En samen met het ANC gaat de Democratic Alliance nu een zogenaamde meerpartijenregering aan. En dat betekent dat er allerlei kleinere partijen zijn aangezocht met de vraag om met hen mee te doen. En de bedoeling is dan dat ze samen met een partijtje of 7 in totaal de meerderheid krijgen in de Kamer en dus de beslissingen kunnen nemen. Nou, er is zoveel gedoe over, dat wil je niet weten. Want ook die kleine partijen, die zijn ook niet zo meegaand. De een wil wel meedoen als de Democratic Alliance er weer uitstapt. En dat doet de Democratic Alliance natuurlijk niet. Het wordt nog een heel gedoe. En nu moeten nog de kabinetsposten worden verdeeld. En dat zou officieel een beetje moeten afspiegelen wat er ook tijdens de verkiezingen naar boven is gekomen. Hè, van 40% voor de ANC, 22% voor de Democratic Alliance en dan al die andere partijen met een paar procentjes. Dat moet ook reflecteren in de samenstelling van de ministersposten. We zijn er nog lang niet uit. We hopen wel dat het allemaal goed komt. En ik houd jullie natuurlijk op de hoogte. Tot volgende keer. Groetjes. Goeienacht Rosa, met René Passet uit Denemarken. Hey, het nieuws komt vandaag uit Kopenhagen, waar de koning Frederik X vandaag 5 nieuwe metrohaltes heeft geopend van de metrolijn M4. En dat betekent dat je nu vanaf de nieuwbouwwijk Nordhavn naar de voorstad Velbu kan rijden. Sinds 2002 heeft Kopenhagen een metro, toen werd de eerste lijn geopend. En het zijn nogal bijzondere metrolijnen, want er zijn namelijk geen machinisten voorop in de trein. Je kan gewoon helemaal voorin gaan zitten. En zeker als je kinderen hebt, is dat best leuk, want dan kunnen de kinderen dus doen alsof ze de metro besturen. Het zijn eigenlijk gewoon een soort robotmetro's. Ze rijden 24 uur per dag. Nou, samen met New York en Chicago is Kopenhagen de enige stad ter wereld waar dat gebeurt. Dat je dag en nacht met de metro kan. En sinds 2007 gaan ze ook van en naar de luchthaven. Dus meestal als je in Kopenhagen op Kastrup aankomt, dan ga je met de metro naar de binnenstad. En dat is een ritje van kwartier, 20 minuten hooguit. Nou, dat was het nieuws. De M4 dus, de nieuwe metrolijn in Kopenhagen. Hey, fijne nacht en mooie uitzending. Hoi. Ja, Jordi hier, mijn correspondenten uit Zuid-Afrika en uit Denemarken. Heb je zelf nog een verhaal wat je wilt delen? Laat me weten waar je op dit moment in een bepaald land aan het luisteren bent. Mag je mij dat natuurlijk laten weten. Maar je mag me ook laten weten als je aan het luisteren bent in Nederland. Want wat is nou je favoriete stad? Wat is je favoriete dorp? Wat is je favoriete streek uit Nederland? Daar kunnen we het ook een keer over hebben. Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan heb ik hier nu een prachtig nummer voor je. Lay Your Head on My Pillow van Tony. Getting nasty, and you love what we're gonna do. Lay your head on your pillow van Tony, Tony en Tony. En dat is misschien ook iets wat jij nu aan het doen bent. Je hoofd op dat kussen aan het leggen. Maar ik hoop dat je ligt en nog wel even lekker blijft luisteren. Want zometeen hoor je hier De Nacht is Zwart. Dit was het voor vandaag voor mij van De Wereld voor Bina Vara. Ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Volgende week ben ik er gewoon weer. En dan reizen we samen weer de wereld rond. Ik wens je een hele fijne nacht. Slaap lekker en nog heel veel luisterplezier.